أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وأوحينا إلى موسى مخيرا حضرت موسى عليه الصلاة والسلام او د فرعون واقعات هغه بیان شو. موسی علیه السلام د ساحرانو د مقابلې نه وروسته ډېر وخت پورې په دې فرعونیانو باندې دا اللہ جل جلالہ د دین محنت وکړه. خو بہرحال فرعونم اون منلا او داغ قومم اون منلا. سلوونت خلق مسلمانان شو سورت یونس کې دیر شو. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. یو ټولګي زلګون ته خلق هغه مسلمانان شو على خوف من فرعون. ذکر فرعون يروا دا ډېر لوی متکبر انسان و. ان فرعون العالم فلا ډېر لوی متکبر انسانو د مصر په ځمکه باندې. او الله حضرت موسی علیه السلام تا ډیر معجزات غوړ نه معجزات مخکې تیر شیو. خو بهرحال عرب رب دې فرعون وعده کولا دا عذاب لري کا او به مسلط شي سپګې به مسلط شي هغه رنگي چندخان مختلف عذابونه به الله سلام مسلط کلو موسیٰ علیہ السلام تبیر دا اللہ نے دعا ہوگا او من با ایمان امرالو چی دا عذاب ختم شی لنؤمنن نبیکا ولنرسلن نماکا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل بمتا سر پریدو عرب پی رب ہے وادم اطولا او پخبل خبر باندی روان دی لرالو چی دی قوم دی فعال فرعون تا ہوئی چی اتذر موسیٰ و قومه لیفسدو فی الارض تدی پریدی دی قتل کا ویزر کوالی حتر دی تام پریدی استا الہم پریدی جنگیدی با دخدایانو دواگانو عبادت کو ادگرنگی فرعون بزان تخپلم ربی بخپل بیم دوا عبادت کو نور تا بیم داغی حکم کو نو تردی پوری چی دی اراده اکلا چی دی اولاد اغا زنان قتلی او زامن ولم قتل کی فرعون و زبد دی زامن او دی خز قتلو منگ دی دی پاسا غالبیو. نو چی خبر دی حد ترال موسیٰ علیہ السلام قوم تا دی صبر تلکینو او دا دوران کی موسیٰ علیہ السلام دعاگان مکل چی خدای پاکا تا فرعون تا مال و اولاد ورکل دی نتیجه داد جستا دلاره نا گمرا ده و خلق گمرا کئی نو یا اللہ داد پده مال بانی حلاکت راولی اللہ غدوام قبول اکلا بل طرف تا بنی اسرائیلو بازاد عبادت نشکول کورونو کی دا جماعتونو و دا جماعت خانو و دا کمرو اجازت ورکلی شو چې پای کې عبادت وکي او دې سره سره زیر وطن ملو شه سورته یونس کې تیر شو چې بس الله تاسو ته نجات درکړي او هغه مکرر الله چې د نجات مکوه داغی بیان اللہ تلاکی ووحینا الی موسیٰ داغ دوران کی اللہ موسیٰ علیہ السلام توہی اکڑا ان اسری بی عبادی انکم متبعون دا چی بوز تشپی زما بندگان بنی اسرائیل انکم متبعون خمخ کی نو تعلاوی لیو تاسو پسی بلگول کولشی تاسو تعاقب بکولشی تاسو پسې به داخله کروزی مقصد د الله تعالی د دې رو باسل سو ناغر روان دی بهر حال دې څه کالی مالی مراغستی ودو هغه د خزنه د کېبتونه او بنی اسرائیل د شپې ودل نجسار شو فرعون پوښ نه فارسل فرعون فی المدائن حاشرین فرعون اولی گل خاریو تا جمکون کی دی لخکر چکمی لخکری وی داغو نداغی طول جمکول دی برا چی دی بنی اسرائیل تعاقب کی خلقی اغرا جمکو چکم گیر چا پیر اغا کلیو مصر سر خواو شاکی سمر کلیو چالی کلی دی دول زر اچا سور واللہ تعالی و بهر حال دو خلق جمع کول لولګل چې خلک جمع کړه ناغې ته خبره وکړه ان هاولای لشر زمدن قلیلون یقینا د بنی اسرائیل چې دی لشر زمدن یو ډل د قلیلون چې ډیر لګی دی د دې په مقابله کې لګورنا بعضو مفسرین لیکلي چې 70000 لیکلي چا ست لگلی کلی چا سمر لگلی واللہ تعالی علم سیئے لگا اللہ سر دے و فرعون داغی پو مقابلہ کی کمو ددی وجی فرعون ہوئے ان هاولائی لشیر زمدن قلیلون دائیو اڈالا دا دیر لگا دا و انہم لنا لغائدون او دی چی دی یکینا دی مرکو سکی اجازت دی ندے غستے دا ملکن تختی دلی دی زمان ده زنانو کالی مالی وڑی دی ندی مون غسکی و اینا لجمیعون حاضرون ده ده فرعون بیان ده چی لخ کرده کرده و اینا لجمیعون حاضرون او خامخا یکینن مون یو اڈالا مسلحا یو مون سر اصلاحا لی یا مونگا یو اڈالا یو اسباب لرون گیر کسما اسباب اشتا ده یو تینگو یا مونگ یو اڈالا یو احتیاط کون کی او فاخرجناهم ندی ګور راوته د فرعون په ذهن کې دی راوته د بنی اسرائیلو د خرابول لپاره او د هغه د ټینګول لپاره او د خدای د طرفه الله دی راوته د ختمول لپاره ظاهر کې دی راوته او حقیقت کې چې راوته الله تعالی ځکه الله وتعالى کې واجو چوزه اوراتینګ کې الله کې ولا خبره واجو له دې د خپل وهم حالانکه الله تعالی دې غر کول وخته اودان نعمتونه چې کوم الله ورکړو داته الله پاتې کول وخته ظاهر کې ډېر وته حقیقت کې چارو باسلو الله تعالی د دې وجه الله فرمایي فاخرجناهم من جنات دې مرو باسل دا باغونه د نیل بدر باندې گیر چا پیر در اینین سر باغونو وعیونین او در چینون در اگین چینین تلی بازی مبسرین وی کورون تا و کنوزین او خزانه وی و مکامین کریم و خسته خسته زیونو دو سیدو محلاتو در اگر طول نمی اللہ وی رو باسد ظاهر کی دیو و تلخو حقیقت کی چا رو باسد اللہ تعالی اللہ سزا ورکولن لاول خوده در در غزان زیون پاتشو الباز داده دی اخیری و سیدلو د دا غزین رووتل اللہ تعالی فرمائی کذالک ام دک کرنگی می رو باسل لکم تفصیل چو شو دک رنگی کار خوشو او و او رثناها بنی اسرائیل او اللہوی من دا دی وارسان سک اگردل بنی اسرائیل نو دلتا او ګوره دا غینه وغست لو چاته ورکلو د دې د غرکېدو واقع را روانه دي خو غرق شو نه زاینه دې پاتې شو نو الله یې مونږ چاته ورک میراث کې د دې نه پاتې شوی شو بنی اسرائیل ته الله جل جلاله ورک تو تل ملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا سوق جلا وطن شي جیل ته لړ شي او سوق بادشاہ شي سوق تخت او کیږي او سوق رکوس کیدا سوق کوي الله تعالی تعز من تشا وتذل من تشا سوق ذلیل کی لکه فرعون او سوق عزت من کی لکه حضرت موسی علیہ عزت او ذلت بادشاہت او بادشاہت اغسل دا سوق کوي الله تعالی رغین واغستل و اورثناها بنی اسرائیل عددی وارثان مونږ جوړ کړل د دې باغونو د چینو د خزانو د دې خسته ځایونو بنی اسرائیل له پادشوا د دې کې مفسرین یې اشکال کې د دې آیتونو مطلب علی راړي اړولو راړو ته ضرورت نشته اشکال دا کې چې بنی اسرائیل په نیل باندې پوری وتل نو میدانی تیخ کی دی رو منع سلوه برادلو بیا غیت آگه دی جهاد حکمو شو او دی جهاد نکو موسیٰ علیہ السلام سر لانرش پکم سپارکی واقعات دی رشو نو اللہ غا میدان کی گیر کرو جیل خانه شو دا غیت پارا سلوی اختال آگی بسپر کو پسار بباغ زیبانی آگی نواتین شو ال تکی حضرت موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام آگی بانی وفات امراغی حالانکہ اللہ وی دی دا ما ورکل وراثت کی د تاریخی اعتبار سره يهود وای چې بنی اسرائیل واپس نه دی راغلي خبره ده نه نو څنګه الله وای ما ورکل نو دغه څه اشکال نشته الله و د ورکه وشي ځړي ته ملو شي ځړي و د ټول دل ته خوښه کې د مالکانو زمګي دي مالکانو ته معلومې دي دا خو نه ده چې خامخا یو سړی د دیوځه مالک یې د لاله دي بنی اسرائیل په هغه وخت کې ډایرک واپس نه راغلي چکل د میدان تیغ نه آزاد چوی نه وخت کې راغلی یا د بنی اسرائیل اډو راغلی نه الله تعالی اوسګار کړو د چا ملکیت یې وګرځو د موسی علیه السلام د قوم د بنی اسرائیل ملکیت یې وګرځو او قران نه دومره معلومیږي چې دا غي نه وغسته شو چاته ورګل شو او دې ته ورګل شي نو بیا یا مخکې قران تاریخ نه ذکر کړی چې هغه ټیم راغلی وروسته دې میدان تیغ کې گیر شو دا غي نه وروسته یا بازی خلک یا ارنګ چېو هغه لازمان راغلی ځکه ورکړي الله تعالی چاته دیته خو دا ورکول سره لازم نه دی چې دې هغه ټیم راغلی رستو دی راغلی د قران خبره راځي دا پای کې تعویل ته ضرورت نشته بس وأوحينا إلى موسى لويمن وحي وكلم موسى عليه الصلاة والسلام تانسر بعبادي داجبو زبندگان زما دشبي إنكم يكنن تاسجي متبعون تاسب سبلگي دل کولشي تعقب کولشي فارسل فرعون ولي فرعون في المدائن خاريو كي حاشرين جمع كون كي دل اخكر او دا خبره وکړه چې جمع کړو ان هاولای یقینا دغه خلق لشرذمتن قلیلون خام خای وټل لګدا و انهم یقینا دوی چې دی لنا مون لرا لغائذون غسکون کدی و ان لجميع یقینا خام خامونګو و ان یقینا مونگا لجمیعون خام خایو ٹولگی و حاضرون اسلح لرن کی اسلحی والا یا احتیاط کو ان کی یا اسباب لرن کی فا اخرجناهم اللہ مندیر و باسل من جنات اند باغنونا و عیون اند چنونا و کنوز اند خزانونا و مکام کریم اند زیون خیستنا کذالک ام تک کرنگی اللہ ویچ بیانو شدہ سی رو باسل منگا و اورثناها ام میراس کور کدی ورک دغ زیون و محلات لرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا الله كريم حضرتنا دي شيئا